抜け fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる飛行みたいね チャラヘチャラ 何が起きても気分はヘノヘノカッパ チャラヘチャラ 胸がパチパチするほど 騒ぐ元気がチャラヘチャラ なんと悟空と父の間に子供ができていた。その名は 僕孫悟飯っていうんだ。 だが、その平和な日々に新たな衝撃をもたらそうとする異星人戦士、彼の目的は何か？ バカな、この俺が震えて動けなかった。 史上最強の戦士は悟空の兄だった。 Mon frère, aurait-il des... Czyżby mój brat zapomniał, że jesteśmy wojownikami? Musi się przyłączyć do nas, do kosmicznych wojowników. Jest tu ktoś? Witajcie. Bulma. Zapraszaliście mnie, więc jestem. Co za niespodzianka, kopę lat. Dokładnie 5. Nic się tu nie zmieniło. Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę. Zacząłem się nawet zastanawiać, czy o mnie nie zapomniałaś. Jak widzisz, nie zapomniałam. To dla mnie? Nie trzeba było. Poczekaj, niech zgadnę. Nadal masz okropny charakter. A ty nadal jesteś niecierpliwy i źle wychowany. Co słychać u Jamszy? Myślałem, że wpadniecie razem. Nawet mi o nim nie wspominaj. Jamsza to zwykły dureń. Nie chcę o nim słyszeć. Nie jest już moim przyjacielem. Nie znam go. Nie powiedziałam, że się do was wybieram. Zapomnijmy o Jamszy i przypomnijmy sobie stare, dobre czasy. Znów się pokłóciłaś z Jamszą? Na to wygląda. Co u Lansz? Wyruszyła szukać Tenshina 5 lat temu i od tego czasu nie dała znaku życia. Czujnik sygnalizuje, że mój brat porusza się z olbrzymią prędkością. Jesteśmy na miejscu, tu mieszka genialny żółw. Odnalazłem jego ślad, teraz mi się nie wymknie. Jest tu kto? Kto tam? Zatrzymał się. Songo? Dzień dobry. Kim jest ten mały człowieczek? Nie powiesz mi, że zostałeś niańką do dzieci. Przedstawiam wam mojego syna. To twój syn? Tak, to mój syn. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, mały. Ma na imię Son Gokan. Son Gokan? Nadałeś mu imię swojego dziadka? Tak. Zaskoczyłeś mnie. Nigdy bym nie przypuszczał, że masz już dziecko. Powiedz mi, Son Gokan, ile masz lat? 4, proszę pani. Jest bardzo miły i chyba bardzo dobrze wychowany. Muszę przyznać, że ma wymagającą mamę. Chciałem cię o coś zapytać. Kim będziesz, kiedy dorośniesz? Chciałbym być wielkim uczonym. Chcesz być wielkim uczonym? Bardzo interesujące zajęcie. Patrzcie, ma ogonek. Ja też miałem kiedyś ogonek. Tak, rzeczywiście, przypominam sobie. Songo, nie zwróciłeś uwagi, czy nic dziwnego się z nim nie dzieje? Na przykład? Czy nie przybiera innej postaci, gdy ogląda pełnię księżyca? Pełnię księżyca? Nie. Jego matka pilnuje, by wcześniej kładł się spać. Dlaczego pytacie? Pytałem tylko tak sobie. W każdym razie jest uroczy. A czy w sztukach walki jest równie zdolny jak ty? Myślę, że tak. Chętnie bym z nim poćwiczył, ale matka się nie zgadza. Pobawisz się ze mną? Mówi, że jest jeszcze za mały. Coś ty. Niektóre dzieci bardzo wcześnie zaczynają. Masz rację, wiem. Nie tylko o to chodzi. Ona jest zdania, że skoro zapanował pokój, znajomość sztuk walki jest już zbyteczna. Uważa, że powinien się uczyć. Rozumiem ją, ale trening by mu nie zaszkodził. Tatusiu? Co on ma na czapeczce? Jeśli się nie mylę, to kryształowa kula. Tak, to czwarta kryształowa kula. To był talizman mojego dziadka. Podarowałem ją synkowi. Znalazłem także dwie inne kule, trzecią i szóstą. Mam je w domu. To mi przypomina dawne dobre czasy, kiedy szukaliśmy kryształowych kul. Nie miałbyś ochoty poszukać pozostałych kul, by spełniły się jakieś twoje życzenia? Czasem o tym myślę, ale nie mam szczególnych życzeń. Obawiałem się, że życie rodzinne go osłabi, ale nie wygląda na to. Widzę, że nadal jesteś w doskonałej formie. Co to? Co się dzieje? Nie wiem, coś się do nas zbliża. Jesteś pewien? Co to może być? Może to samolot Jamszy? Nie, to jakaś potężna siła. Leci prosto na nas. Patrzcie, tam na niebie. To jakiś człowiek leci prosto na nas. Co to za człowiek? Będziemy mieli kłopoty. Długo cię szukałem. Nie poznajesz mnie? Bardzo się zmieniłeś. Lecz ja cię poznaję, braciszku. Dlaczego nazywasz mnie bratem? Wykapany ojciec. Co takiego? O czym on mówi? Co on wygaduje? Znasz tego człowieka? Wyjaśnij mi, co robiłeś przez te lata. Wysłaliśmy cię na tę planetę z rozkazem zniszczenia rodzaju ludzkiego. Czyżbyś zapomniał? Dlaczego nie wypełniłeś misji? Spokój, proszę. Nie wiem, kim jesteś ani skąd przybywasz. Radzę ci jednak natychmiast opuścić tę wyspę. Zmykaj stąd i to jak najszybciej. Chyba urwałeś się z jakiejś choinki. Nie chcemy cię tu widzieć. Uciekaj. Nie zbliżaj się do niego. Krillan! Już ja ci pokażę. Nie do wiary. On także ma ogon. Oczywiście. Myślę, że ten szczegół zdołał cię przekonać. Przekonać o czym? Nie mam z tobą nic wspólnego, czy to jasne? Chodź tutaj. Jesteś moim bratem. Czy zapomniałeś, że w naszych żyłach płynie ta sama krew? Przestań mnie nazywać swoim bratem. Nie znam cię. Nic nas nie łączy. Nazywam się Songo. Jak możesz tak się mnie wypierać? Zostaw mnie, wracaj do Bulmy. Posłuchaj, kiedy byłeś mały, uderzyłeś się w głowę, mam rację? Co takiego? Powiedz mi prawdę, uderzyłeś się w głowę czy nie? Chyba mi nie powiesz, że to nieprawda. To prawda. Wprawdzie nie wiem, jak to się stało, ale pamiętam, że kiedy byłem mały, bardzo mocno uderzyłem się w głowę. Do dzisiaj mam bliznę. Widzisz, teraz nie zaprzeczysz. To jeszcze niczego nie dowodzi. Songo. Przyszła pora, żebym wyjawił ci tajemnicę, którą mi powierzył przed śmiercią twój dziadek. Pewnego dnia, gdy był w podróży, zauważył, jak jakiś dziwny przedmiot spada z nieba. Zbliżył się doń. Była to kosmiczna kapsuła. W jej wnętrzu znalazł kilkumiesięczne dziecko. Zabrał i starał się wychowywać, lecz dziecko było bardzo nieokrzesane i nie chciało przyzwyczaić się do starca. Twój dziadek nie wiedział, co czynić. Pewnego dnia zdarzył się wypadek. Podczas spaceru dziecko wpadło do wąwozu i poważnie zraniło się w głowę. Miało niewielkie szanse na przeżycie, lecz było mocne i cudem wyzdrowiało. Najdziwniejsze było to, że po tym upadku dziecko całkowicie się zmieniło i rosło już na dobrego chłopca. To byłem ja, prawda? Tak. Dobrze, ale to jeszcze niczego nie wyjaśnia. Nadal nie widzę związku między Songiem a tym mężczyzną. Teraz powiedz mi, kim ty jesteś? Skąd przybywasz i czego chcesz? Doprawdy, ten upadek wybił ci z głowy całą przeszłość. Nie szkodzi. Odświeżę ci pamięć. Tymczasem posłuchaj mnie uważnie. Chcesz tego czy nie, będziesz musiał dla nas ciężko pracować. Nic ci się nie stało, Krillan? Nie, nic. Nabiłem sobie tylko guza. Nie ufaj mu, Songo. On jest bardzo niebezpieczny. Nie musisz mi o tym mówić. Wyczuwam jego straszliwą siłę. Już dawno nikt mnie tak nie przeraził. Powiem szczerze, boję się go. Wiedz, że nie należysz do rodzaju ludzkiego. Pochodzisz z innej planety. Wbij sobie do głowy, że urodziłeś się na Wegecie. Należysz do jednego z najpotężniejszych ludów, do kosmicznych wojowników. Co takiego? Do kosmicznych wojowników? Myśl sobie, co chcesz, lecz musisz przyjąć to do wiadomości. Jestem twoim bratem, nazywam się Radim. To niemożliwe. Ten typ nie może być twoim bratem. On kłamie, prawda? Powiedz mu, że się myli. Myślisz, że ci uwierzę? Jesteś zwykłym kłamcą. Skoro Songo pochodzi z innej planety, co w takim razie robi tutaj? Z przyjemnością wam to wyjaśnię. Songo jest tu w pewnym sensie z wizytą. Został wysłany na Ziemię z misją. Otrzymał rozkaz zniszczenia rodzaju ludzkiego. Nie wierzę ci. Jesteśmy ludem mężnych i niezłomnych wojowników. Naszym jedynym celem jest podbijanie coraz to nowych obszarów. Dlatego od lat przemierzamy przestrzeń kosmiczną w poszukiwaniu nowych planet. Kiedy znajdujemy planetę nadającą się do zamieszkania, przystępujemy do działania. Niszczymy jej mieszkańców, dokładnie sprzątamy i wystawiamy ją na sprzedaż. Gdy trafiamy na opór, wysyłamy dorosłych wojowników. Lecz gdy mieszkańcy danej planety zdają nam się raczej nieszkodliwi, wolimy wysyłać niemowlęta. Ohyda, jak możecie być tacy okrutni wobec innych mieszkańców wszechświata? Szatan Serduszko to w porównaniu z wami łagodny baranek. Ależ to podłe, jak można wykorzystywać dzieci do takich niecnych celów? Straciłeś mnóstwo czasu. Już dawno mogłeś zlikwidować ludzi bez naszej pomocy, ale zapomniałeś o rozkazach. Na szczęście widać stąd księżyc. To rozwiąże wiele problemów. Nie widzę związku między problemami a oglądaniem księżyca. Ty nieuku, na wszelki wypadek przypomnę ci, że w pełni księżyca siła kosmicznych wojowników rośnie 10-krotnie. Cóż to za dyrdy mały, nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Co ci się stało? Straciłeś ogon? Jak to możliwe? Nie mam go już od wielu lat i jest mi z tym bardzo dobrze. Nieszczęsny, jak możesz tak mówić? Teraz wszystko rozumiem. To dlatego związałeś się z mieszkańcami tej planety. Dosyć tego. Wiedz, że jest mi zupełnie obojętne, skąd pochodzę, że jestem jakimś kosmicznym wojownikiem i do tego twoim bratem. Ludzie, których tu widzisz, to moi przyjaciele. Czuję się bardziej związany z nimi niż z twoim ludem. Dorastałem na ziemi i jestem istotą ludzką. Nic mnie z tobą nie łączy. Odejdź stąd. Zostaw nas w spokoju. Tak, odejdź stąd. Songo ma rację. Został wychowany na ziemi i jest to jedyna planeta, którą zna. Jest jednym z nas. Wiele razy narażał życie, by ratować ziemię. Nigdy się do was nie przyłączy. Kiedy pozna całą prawdę, zmieni zdanie. Teraz ja ci opowiem dzieje naszego ludu i naszej planety. Dawno temu uderzył w Wegetę gigantyczny meteor. Nasza planeta została kompletnie zniszczona. To było straszne. Prawie wszyscy mieszkańcy zginęli. Nasi rodzice także. Dziś pozostało nas już tylko czterech. Ja, wojownik, który wyruszył na podbój pewnej planety, ty i jeszcze jeden, który podobnie jak ty, jako dziecko został wysłany z misją. Kilka dni temu odkryliśmy planetę, którą można dobrze sprzedać. Przygotowaliśmy plan podboju, lecz we trzech trudno nam będzie zniszczyć przeciwnika. Dlatego postanowiłem odnaleźć mojego braciszka, by nam pomógł. Twoja technika walki nie jest jeszcze doskonała, lecz jeżeli się do nas przyłączysz, mamy szansę zwyciężyć. Odejdź, nie zbliżaj się do mnie. Przyłącz się do nas, nie pożałujesz. Nie chciałbyś się trochę zabawić, pobuszować nieco w kosmosie? Boję się, tatusiu. Nie licz na mnie. Wolałbym umrzeć, niż mieć takiego łotra za wspólnika. A więc dobrze. Powiedz mi, braciszku, czy ten chłopczyk to twój syn? Dlaczego pytasz? Mów prawdę, założę się, że to twój syn. Wystarczy spojrzeć, ma taki sam ogon jak wszyscy kosmiczni wojownicy. Uciekaj, wynoś się stąd. Zgoda, widzę, że nie przekonałem cię. Skoro tak, pozostało tylko jedno wyjście. Stój! Zostaw mojego syna w spokoju, słyszysz? Nie zbliżaj się do niego. Tatusiu! Wracaj! Son Gokan! Chodź no tu, mały. Widzisz, mam twojego syna. Radzę ci się dobrze zastanowić. Jeżeli chcesz go ujrzeć żywego, przyjmij moją propozycję i przyłącz się do nas. Drogo mi za to zapłacisz. Wstawaj, Songo, załatw go. Wybieraj. Daję ci jeden dzień na zastanowienie i podjęcie decyzji. Na twoim miejscu nie wahałbym się. Jeszcze jedno. Będziesz musiał mi udowodnić, że naprawdę jesteś jednym z nas. Przekonam się, że mogę liczyć na ciebie, jeśli do jutra zlikwidujesz 100 ludzi. Zrozumiałeś? Powiedziałem 100 osób i ani jednej mniej. Do jutra. Rozumiemy się? Spotkamy się tu jutro o tej samej porze. To dziecko jest moim bratankiem. Nie zmuszaj mnie, żebym zrobił mu krzywdę. Tatusiu, powiedz mu, żeby mnie puścił. Nie chcę z nim iść. Son Gokan. Czy tak postępuje brat? Zdaje się, że twarde serce Radima nie zna żadnej litości. Czy Songo, by ratować syna, zdecyduje się na udział w niszczycielskich planach kosmicznych wojowników? ファンになれるかな。